Dată că vă altri, păr nu altri, aveți față de lege, mă așa-l servi. Mă să le zic eu, lume direnă, dată că servir, dată că servir, a nevolentu. Dată că vă altri minacciate, că canonică li schiavino, decreti anche dar un po' la bestie, viver, pensa che morirale. E dată că nu altri, po' avrem fama, s-a să fie arrobar încă-l maniară. Avorem mirară, se că-l po' de pan, ca să mâncăra, ca să mâncăra, dreta murista. Dată că vă altri minacciate, coi canone coi șchiopi noi, e crătiam că doar un po' da bestie viver, pezze că murirale. Dată că la zvă e pien de cap, e a să mâncă-l tece în sula testa. Adițe-n că e între lene subătă, ștar-ntele tane, ștar-ntele tane, a nevolimpu. Dat că vă altrui minacciate, coi canone coi schiopino, decreti anche d'ora un po' da bestie viver, pezze che morirale. Dat că nu riesci proprio mai mettersi la vita in sicurezza, modrenta la cava nu a comandare. Dato che se basta, dato che se basta, mentre con voi no. Dato che voi altri minacciate, coi canoni coi schiappi no, decreti anche d'ora un po' da bestie viver, pezze che morirane. Dato che i governi chi prometto, sempre tanti anni credem pu, ma vorrei mirare con ste malichi. Una vita vera, una vita vera, so se può bastir. Date che voi altri minacciate, coi canoni coi schiappi no, decreti anche d'ora un po' da bestie viver, pezza che morirale. E date che il canone lo tendete, e al nostro diletto voi siete sordi, in tel muso voi mosti canoni, no altri appuntere. In tel muso voi mosti canoni, no altri appuntere. In tel muso voi mosti canoni, no altri appuntere.